เอ๊กันไผน้อมาหาพระเข่าผ้าป่าไว้ถาอ่อนยังไม่ไม่ห่อนๆดูเถียงน้อยกับทอมจองเฮาจิตนี่หักแม่นสั่นมูเจ้านายใหญ่ผู้มีสีพุ่นแล้วมีแต่ของกินดีจังสิหากินได้ภาษาคนจนให้คือเฮาเศร้าไผบ่มีแล้วจ้างก็กินบ่ได้ของนี่ขาแพงซะแล้วแม่ตู่จังใดก็แม่นพญาแต่งคนมาขาผู้ขาแน่นอนเด้อนี่เด้อเอาละจังใดก็สร้างมื้อนี้ผู้ขานี่ต้องบ่กินต้องสิเทศถึงซะก่อนว่าโอร้องโอ้โหโอ้ยคำเอ้ยนี่ล่ะน้อมาอยู่กังป่าไม่พญาใหญ่ก็น้องปองน้องพี่น้องแต่งให้คนมาลองสิแต่งยามาเบื่อเฒ่ายังบ่ถึงข้ามวยความสวยผัดมาผ่านแม่ผมอายแม่ข้าเหมือยังบ่ถึงข้าวห่วยความสวยปัดมาพาขันแม่นเท้ากำพาสิเห็นแล้วกับบ่กินเท้ากะเทถอกสิ้นผัวชนะเด้ออาหารน้อพี่น้องนอนบ่หลับทั้งคืนสิตื่นมากะยังบ่พ่อตะวันอรุณสวรรค์ต่อไปละเอ้ยนั่นคือกาตะวันตกเด้อคำคอยกะคืนห้องดอกดังลังเห็นแต่พาเข้าตั้งคือกาเนาะเดิมด้านี่แล้วจังว่าวันลุ้นมาสิจบจองดอกคอยจองมันสิมาไว้ทางห้องเสียแอนได้นั่นคักแน่สั่งมาบังนอเบียดแท้สิไม้ขาตั้งแต่เฮาเมื่อนี่เตือนแต่เต่าสิทำทาเด้อสิไปสวนนี่แล้วได้เวลาพอสมควรกับอวยคืนดอกมะบานให้มันเห็นจริงแจ้งไผแป้งสิจอบเบิ่งนางร้องบ่าท่านหนึ่งดีดีสิกำพาแม่นคอยวางด่านู้นนู้นโอ้ยน้องจอบเบิ่งปะหน้ามื้อนี้มันสิแม่นไผมาหาพระเข่าไว้หรือมันพญาแตงคนมาเบี่ยผู้ขาบ่เอาละจังได๋สร้างสิจอบบ่ไงเห็นกับตาบังสักวัน ละพี่นะตกเต็มในหลายเทือบทสมหวังพ่อแม่เอ้ยใช้ระวังความตายสิบ่กินอ้อยยามมือมันก็หลายวันมือสาวอีนางโอ้ยก็มาแต่งแต่งผ้าโตไว้ไงแต่งผ้าง่ายไว้ถ้าโลอายก็บ่กินพี่เอ้ยโอ้ยกลัวชีวิตที่สิ้นดินดันดันแดดดับพี่เอ้ยตายผู้เดียวอาภัพสิบ่มีคนเมียนละพี่เอ้ยมีแต่จบกับเสียมเฮียนไผแน่นอสิมาคนพี่เอ้ยนางละสนโพดหายบัดเห็นเจ้าจมบ่เศร้าแน่นอในมื้อนี้พี่ไปหน้าตั้งแต่เศร้านางสิแต่งคือหลังออกจากอาภัยเช่นสิแต่งผ้าหาไว้นั่งสิเตรียมหาไว้สิทำผัวตกแต่งสาวพันหาดองแดงอีนางหน่อยสิแต่งคอย สงสารอายดิได้ตนใจอยู่บ่เลิกบ่แล้วแต่งเขาไม่กินแล้วก็บ่กินเอ๊ะมื้อนี้จังได๋กะสร้างถึงว่าแล้วบ่กินพญาก็สิแต่งอีกมื้อนี้บ่กินก็ให้มันฮู้ไปมาแล้วก็สิแต่งก่อน เห็นตรงแล้วออกมาจากหน้าสร้างคักๆโอ้ โอ้ยผู้สาวงามขนาดเลยบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ต้องสิลอยเขาไปเอาง่าสร้างมาเผาทิ่มให้นางเขาไปบ่ได้อีกก็นะนางสิได้อยู่น้ำเฮาไปตลอดลอยไปก่อนอย่าเห็นอายเด้อล่ะเอ้ยนี่ได้ง่ามาแล้วบัดต้องเอาสายไฟซะก่อนจังสิลอยไปจาดนางหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด โอ้ยตายแล้ว นี ่โอ้ยจะเอาง่าข่อยไปยังนั่นเอาง่าข่อยไปเผาเฮ็ดยังเอามาตายแล้ว ก็ย่านจะเขาอีก โอ้ยเขาเพิ่นอยู่เฮือนนอนนองล่ะเด ้ไปจังได๋มาจังได๋เจ้าจังจะมาอยู่จังซี่มาอยู่ในง่านั่นจังซี่มาผู้ดำผู้เดียวมาเป็นแสเป็นสาวบ่ย่านซะบ่มาผู้งามแต่มาแต่ใสบอกอ้ายแหน่เรื่องบัดนี้ฟังก่อนนางเอ๋ยอาณิโยป้าไม่สิขาดหูมาพักนอนนี่แล้วโยไปรอคว่ำตายสิเสียงอันตะลายล้วนมาเห็นอ้วนองค์น้องเลยขอจองไว้เป็นควงพระนางเอ๋ยเรื่องบัดนี้ยอในดงป้าไม่สิมีแท้แต่หูเฮาโหได้เป็นหมู่เบาเศร้าคามเนาอาศัยนี่แล้วบ่มีไผพ่อคนสิเสียงตนดอกมาพองเอากันนออยู่ในดาวสองคนเนาอยู่ในป่าผีบ่ขามาบ่ยำสิคุ้นคำดอกอยู่นั้นดงนี้ป่าซะจากบ้านมวลหมู่เจ้ามนุษย์ที่แล้วสุดขอบพิ่นมาพันให้สิผู้ใดสิมาพี่พันเอาสายโอ้ยมาเนียมหวังให้ตายเอ้ยอยู่ในรอสายจำผีก็จังเท่าสิเจียวเก่าก็จังยังพัดแต่มาอยู่ยังบ่ประมาทโอ้ยใดนี่แล้วโยน้ำผีน้ำไผสิอยู่ไปก็ยังนี่สินธรรมมีเป็นหลักตั้งบ่ตึงตังดอกเขียดง่ายนางไอ้นางสมมูพี่นั่นเป็ดหายไว้ทั้งไข่กระบอมีโยน้ำกันระวางนี่สิในป่าโนแดนเขานี่แล้วบ่มีไปเสียนเอาสิอยู่ดงโนแดนคอยมีแต่พังงาน้อยหมอกกำพอยอยู่ในป่านางไอ้นางคำเอ้ยคำเอากันสาแต่มือนี่สิเดียหายกาสร้างมันเดินละนังโอ้ยน้อยละนังโอ้ย พี่เอ๋ยพี่นั่งก็สมมาแมงไผ่อินแต่งนางมาพี่เอ๋ยแต่ว่ากำยังหนาบูแว่นก็ยังขังหันหมอเผาง่าสางของนางก็ให้แน่พี่เอ๋ยโอ้ยพ่อได้เข้าสนี่ย้ำห่อนเจ้าเมื่อแค้นถึงเข้าตกกังแกนพ่อในแดนอาศัยปีเอ๋ยอยู่น้ำกันในไฟเม่นตัวนางมือนางว่าเป็นคนดื้อถือตนว่าคนเก่งบอกกะล้อนสอนก็ได้ผัวใส่ก็เม่นทำบ่ได้มีลวงลำพ่อหน่อยอ้อยอีปีเอ๋ยจิตมโนในทำว่าสร้างดำแดงให้มีความหมายความยานบทสันดานเอ้ยจะมันป่าพระอินทร์ทายอยู่ป่าพื้นป่วยน้องทรงประทานเด้อน้องมาให้เป็นแม่บ้านตัวอย่างของมนุษย์พี่เอ้ยผู้เป็นหญิงดีสุดเลิศสตรีเมืองไทยแม่นว่าออกกันได้ไปกระบอบสมกับเป็นนอเสือสติเยี่ยมมนุษย์คนเดโนนับเป็นหญิงผู้ต้นตัวอย่างทั้งนิสัย ละพี่เอ้ยพี่บ่ให้ไผนินทากล่าวจาว่าควรได้บ่ว่าทั้งเหงื่อแต่อินพร้อมมาโอ้ยให้ยิงลำให้เป็นหญิงนอขาลำของได้คู่สุเนวใจประเสริฐอยู่แล้วนับมืออับประสนบ่ได้มีหญิงอ่อนผู้ใดอ้อยพ่อน้อยเป็นผู้หญิงไผ่ใต้พระอินทาโอ้ยเพิ่นตัดจังแต่กำยังอ้อยบ่โผมันเที่ยวใส่อยู่บ่เจ้าอยู่ว่าเจ้า อันนี้แล้วนับแต่พระบาทไทยพญาใหญ่พิมพ์ทองแต่งให้เสนาในสิดุงไปดงในไอ้ดาวไปเบิ่งหมอกำพามันตายแล้วหรือบ่เขาก็บอกเข้าขอขันมาแจ้งบอกว่ายังมันมีเมียอยู่ยังเนานังมีความสุขเขามีเมียงามขันอยู่แม่นขันเมืองฝ่าคิดอยากเห็นใบหน้าพันงาขันคุณคองของบักเท่ากำพามสิเป็นนามผู้จังใดเอ้ยละนามบ้าเขาว่าเมียบักกำพานมาคืองามคือพระอินแตงลงมาเขาว่าพวกเสนาขมาหารใหญ่หน่อยไปเบิ่งและแจ๋ป่าไปตามๆกันเอาโลดโอ้ยเทวีเอ้ยคอยว่านั่นคิดอยากไปป่าพุ่นเด้ไปเที่ยวป่าเที่ยวไผ่สิไปเบิ่งเบิ่งเมียบักกำพร้านี่เขาเมื่อคือว่ามันงามซะก็ดอกก็เดียวว่าซั่นดอก ละมาบัดนี้เทวีนางขอห้ามองค์พญาตนพี่ก่อนแล้วพี่เอ้ยพี่การสิเข้าป่าไม่ไปนั่นก็บ่ควรย่านมันมีเรื่องฮ้อนมาฮอดปางหลังมันสิพาเวียงวังวังเวสิเป็นเวิงเป็นตาอายกำพาในผาก็สิซ้อนพี่เอ๋ยเมียบ่เห็นว่าพร้อมผัวแก้วแม่นทอใหญ่อย่าสิไปเถอะอายในป่าเดินเขาบ่แม่นมงคลเฮาเลิกดีพอดีเฮาอยู่ปางเฮาพี่ยินดีกินซุ้มหาสะสมกันพี่น้องกันเมืองบ้านโอ้ยคอยเจริญไอ้เมืองบ้านคอยเจริญโอ้ยน้อยละน้อย โอ้ยอย่าสุดไปท้องเสด็จพี่เมียว่า โอ้ยเทวีเอ้ยเจ้าอย่าสุมาห้ามข่อยทอนใจข่อยจังไดปากข่อยก็จังสั่นปากข่อยจังไดใจก็คือเก่าอย่าสุมาห้ามข่อยคิดว่าจังไดล่ะข่อยจะต้องไปอย่ามาห้ามไปข่อยสิไปมื้อเนี่ยอันนี้แล้วอ้ายนี่อยู่บ่ได้อยากเห็นอ่อนพันงาเมียของชายกำพร้อยอยู่ดอยแดนดาวว่าแล้วผู้ท่อนเท่าแถลงก่อนก่อยกาวบอกให้เจ้าน้อพี่น้องท่านคนใส่ผู้สุขนเฮาสิได้จากบ้านให้ตกแต่งหน้าเกณฑ์ให้เอาตู่ไพ่สันสิขี่ม้านอตอนนี้เฮาสิพาเดินเข้าคันให้ไพ่ไปล่องเบิ่งเพื่อนบักกำพร้านั้นสิไกลๆแม่นสำใดเอ้ยนะน้อมไปเสนาธรรมหาทั้งหลาย ไป เดินทางมานี่ไป เ อ้ ยเป็ดเอ้ยให้เอาน้ำเลยล่ะกูหิวน้ำขนาดนี้กู ไปบ้านของพังงาเว้ย พี่นะOh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, มาขอกาบพวกเบื้องน้องที่อยู่ในไผอยู่ตามอาศัยใสคู่กันหน่วยในดาวมีแต่นางกับเท้านอนชมฮ้อยเจ้าเกยกายโอ้ยบ่มีทุกอยากให้สบายเนื้ออยู่สุเนียงพอเมื่อกินข้าวแล้วก็เห็นหมู่ไผ่สานพี่เอ๋ยทางหมู่มาเซวเซวลูกหมู่คนลีลายละพี่เอ๋ยพี่ย่ามาขอเดินทายพญามึงเขาสิเฮมาแล้วพันง่ายเห็นน้องก็หุ้ยมันหายมีเห็นด้วนมาสิด้วนมาก็มามาแล้วเว้นไปจนเตยไงเด้อโอ้ยย่านสิมีเรื่องหายสิมาพอพวกหัวห้องไปเซิ่นเพิ่นขึ้นมาเซิ่นเฮือนไปอาย เอ้ยอายสิไปเซิ่นเพิ่นดอกนางเอ้ย มาว้อยพวกเสนาคารวาสพามาใกล้ๆเฮือนเพิ่นพี่ นี่ละบ้านหลังนี้ละขน่อย บ้านหลังนี้แม่นบ่ เอ้ยขน่อย โอ้นกับผ้ายืนอยู่น่ะพอดี เออ กับผ้าเอ้ย เซิ่นเลยผู้ข้าเฮือนกำพ้อยเซิ่นนางนี่คือบ้านภูขาค้นให้ทันไรหนีนั่นแล้วมาอย่างแน่ละเนาะข้าหน่อยอ้าวเอ้ยสิตะเฮียนเลยข้าหน่อย ข้าผ่าเอ้ยเข้ามายามโตตัวอายาเมียมันมองมาคืองามเด้อโอ้ยตายตายตายตายผู้หญิงจังได๋มาคืองามซะกะดอกอะเดี๋ยวท่านเนี่ยแล้ววันนี้มองเห็นเมียกำพร้าสายตาบ่เคยห่างสังมาโพดผู้แท้สังน้ำให้กัวพญาอยากได้เมียบักกำพร้ามาเป็นผู้เสือแฝงสิเสียงแข็งขอมันเข้าผู้เอาหนอทั้งอ้อมหรือสิเอาทั้งหายให้มันตายสาบ่หนอพญาคิดบ่พออุบายเบื้องบนสิเอาหรือสิออกปากเว้าว่าให้เปลี่ยนเนาะเมียกันตู้กับอายทั้งมันแก่กันนะพร้อมคอยพอเอ้ยพอเฮ็ดจังไหนสิได้พันง่าน้อยมาเป็นเมียพญาใหญ่เลยสิหาเรื่องไห้นอกกำพามเสียงพานั้นเอ้ยนะน้อมกำพาเอ้ยยาสวาพ่อได้ลบลู่ดูถูกเจ้าเลยฮะโอ้เจ้านี่ได้เมียงามเนาะพ่อนึกว่าเจ้าสิตายอยู่กลางป่าก็บ่ตายว่ะบ่ซ้ำบ่นำเจ้าเองถึงมาได้เมียผู้จกผู้งามเอ้างามอีหลีเว้ยโอ้ยเป็นเมียพ่อบังเด้อว่ะมาคือสิสมกันหลายว่ะสันเถาะเอาจังซี่ซะกำพร้าในฐานะว่าเป็นลูกผู้ชายคือกันขั้นพ่อสิเอารถเดี๋ยวสิหาว่าพ่อนี่เมพเต็งวะไหนๆพ่อเองก็คึกมากกะละท้องโตก็ได้ เมื่อวานนั้น อันเฮา2คนเนี่ยเอาไก่มาตีกันโถยเออท่านไก่พ่อแพ้บ่พ่อสิยอมให้เมืองแก่เจ้าท่านไก่เจ้าแพ้ไก่พ่อบ่เป็นอันว่าเมียเจ้ามาเป็นเมียของพ่อเหร ออ ันนี้ขัดขืนบ่ได้ท่านขัดขืนนั่นตายเข้าใจบ่ให้เวลาแค่3มื้อเอาไก่ไปตีกันไป เฮ้ยหน้าคำอาหาร เอ้ยเว้าเท่านี้ละพอสิเมื่อแล้วนะไปเว้ย มาได้ยังพออย่างไรผมก็อยากได้ถึงเนี่ยมัน เฮ้ยเฮ้ยกูทีบฮะ เหลือบัดนี้ฟังก่อนพี่น้องเอ๋ยกำพลอยฟังบันดอมันมาแสบกระดองเจนี่แล้วสังคือคืนคือไฟสิกินใจดอกกลมอย่างนี่คือเอาจิ้นสร้างฝาพันเลอแผ่นบักใหญ่พอผมอายเหยียบน้องปากนกน้อยสิปล่อยย่อหมุนกระจายนี่คืออำนาจหายสิบาทเลี้ยงน้องศักดิ์ศรีนี่แล้ว